dostawcę wyciągu Skolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Wojtechu, rok 2017 dawno za nami. Już niedługo wielka... Tak, Reneuszu? Wielka... Noc? Wielka obniżka na modele telewizorów z 2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią Quantum Dot za 8499 zł, czyli taniej o 1000 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, już minuta po 17:00, program trzeci, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, jest 8 dzień marca, piątek, przed nami serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Sporo niejasności w związku z ograniczeniem handlu w niedzielę. Dlatego Polska Izba Handlu prosi resort rodziny i pracy o spotkanie. Premier Morawiecki dziękuję za wsparcie krajom bałtyckim. Będziemy starali się dojść do jakiegoś porozumienia z Komisją Europejską, zapewniał w Wilnie. To jest weekend za pół ceny. Za chwilę o ofertach, z których można skorzystać. Już pojutrze, pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu w niedzielę. A jest w tej sprawie sporo niejasności, dlatego Polska Izba Handlu zwróciła się do resortu rodziny i pracy o spotkanie. Nie wszystkie przepisy ustawy, która weszła w życie 1 marca, są dla handlowców zrozumiałe, mówi dyrektor PIH-u Maciej Ptaszyński. Zwróciliśmy się oficjalnie do pani minister Rafalskiej o spotkanie. Będziemy również się starać o spotkanie z głównym inspektorem pracy, żeby po prostu siąść bez emocji, bardzo merytorycznie porozmawiać na temat listy konkretnych pytań, która z naszej strony jest dość długa. Na przykład przedsiębiorcy nie wiedzą, które sklepy będą mogły być czynne na dworcach i czy sklepy spożywcze tam zlokalizowane będą mogły normalnie działać. To jednak nie wszystkie wątpliwości, podkreśla Maciej Ptaszyński. Niejasności budzą też zapisy o tej działalności cateringowej. Czy sam wpis do PKD wystarcza, czy kwestia na przykład postawienia jednego czy dwóch stolików w sklepie pozwala na jego otwarcie. Też pewne niejasności definicyjne. Do końca nie wiadomo, co to są te czynności związane z handlem, które są zabronione zgodnie tak naprawdę z literą ustawy, interpretującą bez pośrednio zabronione są tak naprawdę zarówno praca, brzmienie ustawy jest oraz czynności związane z handlem, więc w naszej ocenie powinno to być interpretowane łącznie. W tej, nazwijmy to, instrukcji ta interpretacja jest traktowana rozdzielnie. Od marca zakupy można zrobić tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca i kilka niedziel dodatkowo wyznaczonych, na przykład przed świętami. Kraje bałtyckie za kontynuacją dialogu Polski z Komisją Europejską w sprawie praworządności. W Wilnie premierzy Litwy, Łotwy i Estonii mówili, że doceniają starania polskich władz, by wytłumaczyć w Brukseli sens zmian w sądownictwie i nie chcą dopuścić do głosowania w sprawie ewentualnych sankcji dla naszego kraju. Za te słowa dziękował premier Mateusz Morawiecki, który przypominał, że polskie władze przedstawiły białą księgę tłumaczącą powody i szczegóły zmian w wymiarze sprawiedliwości. Karol Darmoros. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że przekonanie Komisji Europejskiej to kwestia czasu, miesięcy albo kwartałów. Kraje bałtyckie, tak jak Polska, wychodziły z komunizmu przez wiele lat i bardzo dobrze rozumieją, co to jest konieczność głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Rozumiemy Polskę i jej cele związane z reformą. Chcemy zachęcać do dialogu i szukać kompromisu, mówił premier Litwy Saulius Skwierniallis. Jeżeli doszłoby do tego, że jakieś środki ograniczające miałyby być nałożone na Polskę, to Litwa wesprze Polskę. Za dialogiem Warszawy z Brukselą opowiadają się też premierzy Łotwy i Estonii, Maris Kuczyńskis i Jurij Ratas. Bylibyśmy przeciwni jakimkolwiek karom nakładanym na Polskę. Nie sądzę, że dojdzie do problemów związanych z odebraniem prawa głosu. To by było za daleko. Przedstawiona przez polskie władze Biała Księga będzie przez kilka najbliższych tygodni analizowana zarówno w Komisji Europejskiej, jak i w unijnych stolicach. Z Wilna Karol Darmoros, Polskie Radio. Płacąc służbowymi kartami kupowano biżuterię za setki tysięcy dolarów, cygara za dziesiątki tysięcy i ekskluzywną bieliznę. Kontrola wykazała nieprawidłowości w spółce Polsteam USA należącej do Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej, mówi Robert Dąbrowski, szef działu kontroli w PŻM. Przerażająca jest skala, bo kwestionujemy 90% wydatków opłaconych kartami służbowymi. Skala niegospodarności w grupie była jednak znacznie większa, dodaje Paweł Brzezicki z PŻM. Według naszych szacunków PŻM gdzieś zgubił 300 milionów euro. Odkryliśmy na razie wierzchołek góry lodowej, to jest kilkanaście milionów, które zniknęły na podstawie, nazwijmy to, lewych faktur. O zakupach z kart kredytowych nie są to może w skali przedsiębiorstwa wielkie kwoty, natomiast świadczy o poziomie demoralizacji, deprawacji w przedsiębiorstwie. Prokuratura wszczęła śledztwo. Dotyczy ono lat 2005-2016, gdy dyrektorem PŻM był Paweł Szynkaruk. W tym czasie sprzedano kilkadziesiąt statków, a spółka została doprowadzona na kraj bankructwa. O połowę tańsze hotele, restauracje, teatry czy muzea. W ponad 650 miejscach w całej Polsce rozpoczął się weekend za pół ceny. Najwięcej ofert jest z Małopolski, Dolnego Śląska i Pomorza, mówi Robert Andrzejczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej. Staramy się, aby ruch turystyczny rozkładał się nie tylko na miesiące letnie i ferii zimowych, ale żeby Polacy podróżowali po Polsce też wiosną i jesienią, kiedy nie ma tłoku, a jednocześnie przynosi to też korzyści branży turystycznej, która wtedy nie jest aż tak mocno obłożona. W Warszawie do Teatru Narodowego zaprasza Hanna Zoll. Tym razem mamy bardzo ciekawą, najnowszą naszą produkcję. Jest to Śmierć Dantona, które to przedstawienie miało swoją premierę 3 lutego. Rzeczywiście bilety w tej cenie o połowę niższej rozchodzą się błyskawicznie. Warto z ofert skorzystać, tym bardziej, że weekend pół darmo jest tylko dwa razy w roku, właśnie w marcu i w październiku. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej pozostało 96 dni. Reprezentacja Polski w ramach przygotowań do Mundialu w Rosji najbliższe mecze rozegra 23 marca we Wrocławiu z Nigerią, a 4 dni później z Koreą Południową w Chorzowie. Dzisiaj selekcjoner Adam Nawałka podał nazwiska piłkarzy z lig zagranicznych, którzy wezmą udział w zgrupowaniu. Oprócz stałych bywalców jak Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak czy Wojciech Szczęsny, są też piłkarze, którzy będą mieli szansę na debiut w kadrze seniorskiej. To bramkarz Ipswich Town, Bartosz Białkowski, obrońca Kiewo Werona Paweł Jaroszyński oraz napastnik Sampdorii Dawid Kownacki. Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana do reprezentacji wraca Arkadiusz Milik. Zabraknie za to Jakuba Błaszczykowskiego, który jest jeszcze nie w pełni sił po kontuzji pleców. Nazwiska piłkarzy z Ligi Polskiej selekcjoner poda za tydzień. Jest więc jeszcze szansa, żeby pokazać się z dobrej strony. Choćby dzisiaj w dwóch meczach 27 kolejki Ekstraklasy. Na pierwsze danie o godzinie 18 spotkanie Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. Jesienią w meczu pomiędzy tymi drużynami padło aż 5 goli. Zagłębie wygrało 3-2. W drugim dzisiejszym spotkaniu, które rozpocznie się o 20:30, Śląsk Wrocław zagra w Krakowie z Wisłą. Dla pomocnika Śląska, Michała Chrapka, to będzie szczególny mecz. Przeżyłem w Krakowie wiele wspaniałych chwili. Wychowałem się piłkarsko. W wieku 14-15 lat wjechałem z domu i mieszkałem w internacie, także na pewno Kraków dał mi bardzo dużo. Jak najwięcej podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Pjongczangu będą chcieli osiągnąć reprezentanci Polski. Dziś odbyła się ceremonia otwarcia, znicz olimpijski płonie i zawodnicy mogą przystąpić do rywalizacji. Z naszej kadry o medale powalczy 8 zawodników i 3 przewodnicy, mówi Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Mamy 2 narciarzy alpejskich, jeden z nich startuje z przewodnikiem, 5 narciarzy biegowych i biatlonistów, 1 parasnowboardzista. W czasie tych Igrzysk Paraolimpijskich takim najbardziej realnym kandydatem do stawki medalowej jest Igor Sikorski, który może w 4 konkurencjach teoretycznie powalczyć o medale, ale to jest sport, to jest impreza bardzo specyficzna. W dotychczasowej historii występów na zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich Polacy zdobyli 44 medale, 11 złotych, 6 srebrnych i 27 brązowych. Na Igrzyskach w Pjongczangu medale olimpijskie zdobywała Michaela Schifrin. Dziś utytułowana Amerykanka zdobyła kryształową kulę w gigancie alpejskiego Pucharu Świata. To 2 z rzędu zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu. W zawodach w Niemczech Schifrin była 3, to wystarczyło, a wygrała Norweszka Ranhild Muvinkel. W serwisie za 2 godziny sportowym więcej o skokach narciarskich i konkursie w Oslo. Trwają treningi, dzisiaj kwalifikacje, a konkurs jutro. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa płyta zatytułowana Violence. Spotkanie, wywiad i co najważniejsze sesja z 4 piosenkami. Zostały nagrane tutaj, w najlepszym studiu radiowym na świecie. Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A w roli głównej zespół Editors. Zapraszam na to spotkanie. Jutro w audycji Myśliwiecka 357. Od 17 do 19. Piotr Sternach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zamień w Mediamarkt.

uśmiechy za darmo rozdają przechodnie, a szczęścia się tam nie kupuje. O, nie wiem sam, skąd to miasto znam. O, nie wiem sam, skąd to miasto znam. O, nie wiem sam, skąd to miasto znam. O, nie wiem sam, skąd to miasto znam. To Bractwo Kurkowe, miasto, którego nie mam. 16 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Spędził całą młodość w więzieniu oskarżony o brutalny gwałt i morderstwo 15-letniej Małgorzaty z Jelcza Laskowic. Do okrutnej zbrodni doszło w noc sylwestrową 96 roku w Miłoszycach pod Wrocławiem. Dziewczyna pojechała pierwszy raz w życiu na imprezę sylwestrową sama. Następnego dnia znaleziono ją martwą. Kilka lat później w tej sprawie zatrzymano Tomasza Komendę. Skazano go na 25 lat więzienia za współudział w zbrodni. A dziś okazuje się, że prawdopodobnie jest niewinny, a w więzieniu spędził 18 lat. O ofierze zbrodni mówi pełnomocniczka rodziny. Przecież to dziecko przeżyło gehennę, nim odeszło z tego świata. To było naprawdę coś koszmarnego. I właśnie przy tym koszmarze, taka, powiedziałabym, taka lekkość podchodzenia do tej sprawy dla mnie była zadziwiająca. Opowiada mecenas Ewa Szymecka, pełnomocnik rodziców Małgosi Kwiatkowskiej, która od lat pomaga rodzinie za darmo. Wiele takich rzeczy się działo, które w moim przekonaniu dowodzą, że niezbyt może umiejętnie albo niechętnie tą sprawą się zajmowano w kierunku takiego, powiedziałabym, rzetelności badania tego materiału. Tomasz Komendy od początku nie przyznawał się do winy. Na komisariacie mieli go dotkliwie pobić i zmusić do przyznania się. Tam dochodziło nawet do jakichś karczemnych sytuacji typu, że świadkowie byli zastraszani. Potem się okazało, że przez policjantów, którzy wykonywali czynności służbowe. Dla mnie to jest do dzisiejszego dnia nie do pojęcia. Jakaś groza wiała z tego postępowania. Dziś wersja Komendy może okazać się prawdziwa. Specjalny zespół prokuratorów i policjantów z Wrocławia twierdzi, że ma niezbite dowody na to, że 42-letniego dziś mężczyzny w ogóle w Miłoszycach nie było. Mamy pełne przekonanie, że Tomasz Komenda nie ma żadnego związku z tą zbrodnią. Mówi prokurator Robert Tomankiewicz. Tomasz Komenda został skazany na podstawie trzech dowodów. O winie 23-letniego wtedy Tomasza Komendy miały świadczyć m.in. ślady ugryzień na ciele Małgosi, ale i to, zdaniem śledczych, którzy wrócili do tej sprawy po 20 latach, nie ma potwierdzenia w nowo przeprowadzonych badaniach. Głównym dowodem w tej sprawie była opinia biegłych z zakresu identyfikacji ugryzień. Dowodami pomocniczymi były opinia dotycząca śladów DNA i opinia osmologiczna. W świetle nowych dowodów, które zgromadziliśmy, te dowody zostały podważone. Morderców Małgosi miało być trzech. Z akt sprawy wynika, że na miejscu zbrodni znaleziono trzy próbki DNA. Teraz prokuratorzy twierdzą, że niektóre z nich należą do Ireneusza M., którego ujęto w ubiegłym roku. Jest pierwszym podejrzanym i zatrzymanym po tak wielu latach. Nie chciałbym z uwagi na interes tego postępowania mówić o konkretnych dowodach, które wskazują na Ireneusza M. Prowadzący śledztwo tuż po śmierci Małgosi mieli go przeoczyć, choć był jednym z pierwszych świadków przesłuchanych w tej sprawie. I jego imię wymieniali inni świadkowie. Sąd zdecydował o przedłużeniu dla niego aresztu o kolejne 3 miesiące, mówi prokurator Tomasz Krzesiewicz. Sąd przychylił się w całości do wniosku prokuratora o to, by przedłużyć izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. To już jest łączny okres roczny do czerwca 2018 roku. Prokuratorzy z Wrocławia w najbliższych dniach mają wystąpić do Sądu Najwyższego z wnioskiem o oczyszczenie Tomasza Komendy z zarzutów i wypuszczenie go na wolność. Będziemy wnioskować o jego uniewinnienie. Poszukiwania prawdziwych sprawców okrutnego morderstwa sprzed lat nadal trwają. Tomasz Komenda ma dziś 42 lata. Gdy trafił do aresztu, był 23-latkiem. Będzie mógł teraz domagać się odszkodowania, a wniosek o jego uwolnienie zostanie przesłany z Wrocławia do Warszawy w najbliższy poniedziałek. Ciekaw jestem, jak sąd wynagrodzi kradzież tylu lat życia. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, there's plenty things I planned. I always built, alas, on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, waiting to be sung, so many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. Conversation I can now recall concerned itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were one, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me. Cóż, Charles Aznavour, proszę pozostać z nami. Co w mowie piszczy? Niebawem. Tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young, young, young. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? W studiu Katarzyna Kłosińska, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, bo jeszcze jasno. Tak naprawdę dziś zaczniemy od tak naprawdę. Tak naprawdę dziś zaczniemy od tak naprawdę, tak? Aha. Aha, tak, ale już mówmy poważnie, bo słuchacze nam odejdą od radia, odbiorników. Pan Jarosław Lizut w zeszłym tygodniu, znaczy przysłał różne takie natręctwa językowe, przysłał takie słówka, które są takimi natręctwami. W zeszłym tygodniu zwracaliśmy uwagę na tak naprawdę, które jest używane tak natrętnie, bezrefleksyjnie. A teraz przyjrzymy się takiemu drażniącemu tak, które jest dodawane do końca każdego, czy prawie każdego zdania z intonacją pytającą. Na przykład właśnie mamy audycję, tak? I sobie mówimy tutaj o języku polskim, tak? O, poruszyła pani profesor czułą strunę moją. Bo tak? To jest tak, bo tak. Tak, ale to moje tak to jest, było... No wiem, a propos, ale tak, to jest rzeczywiście mocno irytujące. Strasznie irytujące. Skąd to się wzięło? To jest z jednej strony najprawdopodobniej wpływ języka angielskiego, a właściwie amerykańskiego, gdzie często na końcu zdania się pojawia takie okej. Ale też wyraz pewnie jakiejś takiej niepewności, bo jeżeli co chwilę musimy utwierdzać się w tym, że ktoś nas słucha, że mówimy słusznie, dobrze, tak. Też zetknęłam się z tym, że to jest tak zwane tak ochlapujące. Tak ochlapujące, dlatego że podobno pracownicy różnych firm, którzy są szkoleni w sprzedawaniu różnych ofert, czy inaczej mówiąc produktów, jak to się teraz mówi, kończą bardzo często każdą swoją wypowiedź takim tak, żeby po to, że jeżeli dojdzie już do tego ostatecznego pytania, no to kupuje pan, no to wtedy ten już człowiek taki, który wielokrotnie zapytany powtórzył tak, to za 17 razem też powie tak. No tak. No w każdym razie jest to okropne i znowu powiem to, co mówiłam przy tym tak naprawdę. Pokazuje to, że nie my mówimy językiem, tylko że język nami rządzi. To znaczy, że nie kontrolujemy tego, co mówimy. Przejdźmy do następnego wątku, tak? Pani Aleksandra Sobczyk z Pruszcza Gdańskiego ma pytanie. Skąd pochodzi słowo sukurs? Pyta słuchaczka. To jest tak, że dzisiaj to słowo występuje wyłącznie w takim związku frazeologicznym, przyjść komuś w sukurs, to znaczy po prostu pomóc komuś, przyjść komuś z pomocą. Z pomocą. Mhm. I w ogóle sukurs to była dawniej pomoc. Oczywiście od łacińskiego sukursus, pomoc. Po francusku to też jest przecież secours, na pomoc. Też istniał kiedyś czasownik sukursować, pomagać. Ładne. I ten sukurs występował kiedyś w bardzo różnych konstrukcjach, inaczej mówiąc był takim zwykłym wyrazem. Na przykład dostał sukurs pieniężny, prawda? Czyli dostał pomoc pieniężną. Nadciągał sukurs z amunicją. Albo nie wytrzymam bez sukursu, czyli bez pomocy. A więc to po prostu oznaczało ogólnie pomoc, a potem przestaliśmy tego słowa używać i zostało ono tylko w tym jednym zwrocie. Pani Elżbieta Woźniak z Warszawskiej Woli słuchała radia. Słuchała radia i to nawet trójki. O, i usłyszała? Wypowiedź pani nauczycielki, która piętnowała formę chłopacy. Mówiła, że chłopacy to źle. Mhm. I pani Elżbieta się z tym nie zgadza. Uważa, że chłopacy to forma poprawna i też nie tyle dziwi się, ile jest zdumiona taką pewnością mówiącej. Mhm. No i pani Elżbieta? Ma rację, oczywiście. Polak, panie redaktorze? Ci? Polacy. No więc chłopak. Chłopacy. No pewnie, że tak. To jest forma poprawna i w dodatku regularna. I w związku z tym, jeżeli mówimy chłopacy, to ci chłopacy wyjechali, tak jak ci Polacy wyjechali, ci dobrzy chłopacy, nie wiem, wrócili i tak dalej. A chłopaki? A chłopaki jest oczywiście formą poprawną, chociaż taką nieregularną, no bo chłopak jest jak ptak, prawda? Ptak, ptaki, więc chłopak, chłopaki. No przyznajemy jednak chłopakom tę męską osobowość, a więc chcielibyśmy, żeby to byli chłopacy, a nie to, żeby to były chłopaki, ale ponieważ taka forma też się utrwaliła, to też jest poprawna. Czyli inaczej mówiąc, od formy chłopak mamy dwie formy liczby mnogiej. Chłopaki, te chłopaki i ci chłopacy też jest jak najbardziej poprawna. Przyznam, że często żartobliwie nieco zwracam się do kolegów per chłopaku. Ale żart jeszcze polega ale na tym. Ale do jednego? Tak, do jednego. Zwracam się również, co mało może jest poprawne, do kobiet też mówię. Chłopaku? Chłopaku. To nie wiem, czy to jest kwestia poprawności, czy raczej może tego... Sympatii. Nie, tak, postrzegaj. No tak ja myślę, to robię że... wobec osób, oczywiście, które darzę pewną sympatią. Oczywiście. Także powiem tak na bycie koniec. Chłopakiem jest najwyższym stopniem bycia kobietą. Chłopaku kończymy. Panie redaktorze. Dziękuję. Del Shannon po 17.30, skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Trwa ustalanie przyczyn pożaru Ohelu Cadyka Elimelecha w Leżajsku. Ogień wybuchł około 1:00 w nocy. Nikomu nic się nie stało, mówi Marcin Betleja ze Straży Pożarnej. W środku płonącego budynku nie było pielgrzymów. W wyniku pożaru zniszczona została część wnętrza budynku, część dachu oraz instalacja elektryczna. Grób Cadyka nie został uszkodzony. Z okazji rocznicy śmierci Cadyka Leżajsk odwiedziło ponad 2,5 tysiąca Żydów z całego świata. Zawiadomienie prokuratury o możliwości złożenia fałszywych zeznań w sprawie nieruchomości przy ulicy Łochowskiej 38 w Warszawie, zapowiadają członkowie komisji weryfikacyjnej SPiS. Chodzi o Zbigniewa Lichockiego, kuratora reprezentującego Józefa Pawlaka. Na pytanie, czy w czasie, gdy był kuratorem, był też dyrektorem biura w SKW, odpowiedział, że tak i że informował o tym przełożonych, którzy wyrazili na to zgodę. Komisja dotarła do dokumentów, z których może wynikać, że takiej zgody nie było. To jedna z kluczowych tras, jakie powstały w Małopolsce w ciągu ostatnich kilku lat. Mowa o otwartej dziś północnej obwodnicy Oświęcimia. Droga nie tylko wyeliminuje z centrum miasta uciążliwy ruch tranzytowy, na który skarżyli się mieszkańcy, ale też, jak podkreśla Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia, ułatwi dostęp do strefy aktywności gospodarczej i obleganego przez turystów Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Tak jest. 11 marca, czyli już w najbliższą niedzielę, większość pracowników handlu będzie miała wolne. Do pracy ruszą zaś inspektorzy, którzy sprawdzą, jak przestrzegane są nowe przepisy. Tymczasem Polska Izba Handlu zwróciła się do resortu rodziny i pracy o spotkanie w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Jak powiedział dyrektor Izby Maciej Ptaszyński, nie wszystkie przepisy w ustawie są dla handlowców zrozumiałe. Liczymy na spotkanie. Zwróciliśmy się oficjalnie do pani minister Rafalskiej o spotkanie. Będziemy również się starać o spotkanie z głównym inspektorem pracy, żeby po prostu siąść bez emocji, bardzo merytorycznie porozmawiać na temat listy konkretnych pytań, która z naszej strony jest dość długa. Maciej Ptaszyński zaznaczył, że przedsiębiorcy nie wiedzą na przykład, które sklepy będą mogły być czynne na dworcach i czy na przykład sklepy spożywcze tam zlokalizowane będą mogły normalnie działać. Umowy dotyczące współpracy polskich i litewskich portów oraz uruchomienia połączenia promowego Szczecin-Kłajpeda bardzo szybko wejdą w życie, powiedział w Wilnie premier Mateusz Morawiecki. Dziś odbyła się tam ceremonia podpisania memorandum między resortami energetyki Polski i Litwy. Szef polskiego rządu podczas konferencji prasowej odniósł się też do budowy połączenia gazowego, które umożliwia przesyłanie surowca w obie strony. W 2019 roku w drugiej połowie jest szansa, żeby bardzo wyraźnie osiągnąć już progres, a więc Polska bardzo istotnie wspiera synchronizację elektroenergetyczną, ale również dywersyfikację dostaw gazu dla Litwy. Jest to dla nas projekt bardzo ważny również. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z szefami rządów państw bałtyckich właśnie w Wilnie. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Po solidnej przecenie z ubiegłego tygodnia ostatnie dni przyniosły odreagowanie, komentuje Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO Banku Polskiego. Nie jest ono zbyt widowiskowe, głównie ze sprawą czwartkowej sesji, na której bardzo mocno spadły kursy banków. Jest to reakcja inwestorów na możliwe odsunięcie się w czasie podwyżek stóp procentowych, co wynika z ostatnich słów szefa NBP. Ostatecznie indeksy kończą tydzień z różnym skutkiem. Najmocniej zyskał MWIG 40, ponad 2%. WIG 20 zanotował niewielki zysk, a SWIG 80 praktycznie nie zmienił swojej wartości. Na rynkach zagranicznych odnotowaliśmy wzrost. Tym razem nieco lepiej wypadł indeks rynków rozwiniętych w porównaniu z rynkami wschodzącymi. Dzisiejszy dzień natomiast WIG 20 zakończył zyskiem o 1,4%. Dolar kosztuje 3,41 zł, euro 4,20 zł. Kurs franka to 3,58, a funta 4,72. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Słyszysz? Tak właśnie brzmi przedsiębiorca, który śpi spokojnie, bo skorzystał z kompleksowej oferty Renault.

Te drogie też czasami można kupić taniej. Przez internet, Allegro. Ceny też są dziwne. Powiedzmy, coś kosztuje 300-500 zł, a tam za 100, za 80, to coś jest na rzeczy, prawda? Pani mogłaby taki kupić w internecie i sprzedawać i tak taniej niż w tych dużych sklepach. No tak. I tak by pani zarobiła. Obawiałabym się tej jakości. Co tam może w środku być? Czym ryzykujemy? Bardzo często zdarza się, że ludzie kupują kosmetyki w takich nie do końca sprawdzonych miejscach. Doktor Joanna Klonowska, prorektor Wyższej Szkoły Inżynierii Zdrowia w Warszawie. Na miejskich bazarach, w internecie, one rzeczywiście są dużo tańsze. Świetnie udają, bo te podróbki są bardzo dobre i buteleczki, i opakowania. Wygląda na autentyk. Nie trudno się nabrać. Ale cena? Cena jest tym kryterium, które powinno zwrócić naszą szczególną czujność. To jest przemyt oryginalnych kosmetyków, czy to jest produkcja? Podróbki. To są podróbki. Aspirant Maciej Czarnecki, Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku ze zwołomińskimi policjantami w miejscowości Lesz-Nowola w sumie znaleźliśmy blisko 160 tysięcy sztuk podrobionych kosmetyków, głównie perfum, ale też i innych kosmetyków oraz działającą linię do ich produkcji. Badania wykazały, że na przykład bardzo często zamiast piżma można znaleźć w perfumach ludzki mocz, więc są to rzeczy przerażające. Do produkcji podrobionych perfum czy kosmetyków często używa się garażowych urządzeń, na przykład betoniarek, o czym ludzie po prostu nie wiedzą, więc w takich warunkach ta produkcja się odbywa. Ma pani taką wypróbowaną hurtownię? Mam nadzieję. Aczkolwiek słyszymy o różnych takich przypadkach. Jakieś kontrole są? Wulka kosowska, o, czarna strefa. Na miejscu zatrzymaliśmy 4 osoby, jednego obywatela Armenii i 4 Ukrainy, a także półprodukty potrzebne do produkcji perfum, mechanizmy do spryskiwania. Były etykiety, były nakrętki, plastikowe 20-litrowe baniaki. Z naszych takich wstępnych ustaleń wynika, że te nielegalne podrobione kosmetyki mogły trafić do obrotu w całym kraju za pośrednictwem różnych kanałów. Często znajdujemy w takich produktach metale ciężkie. Są produkowane w warunkach o małej sterylności. Nie przechodzą badań mikrobiologicznych, stąd też w ich składzie można znaleźć liczne drobne ustroje, pleśnie, bakterie, wirusy, które powodują na skórze często infekcje. To nie jest podróbka, to jest woda alternatywna. Ta woda nie nosi identycznie nazwy co oryginał, ale ma powiedzmy szatę zbliżoną kolorystycznie. Ale konkretna firma się podpisuje pod tym. Wiadomo, kto to robi. Oczywiście. Że nie jest to autentyk, tylko tak. Inna firma, która robi oczywiście. Wody alternatywne. Tak. Mhm. Jakość ma swoją cenę. Pewnie rzeczy nie przeskoczymy. Oto gdzie kupujemy i co i czy wiemy, co kupujemy, pytała Ewa Dudzińska. Program trzeci prawie za 17 minut. 18. Bardzo pięknie w swojej audycji wspominał pana Jerzego Miliana Michał Margański. Jerzy Milian odszedł 7 marca. Muzyk jazzowy, kompozytor, wibrafonista wspaniały, także malarz. Grał z Krzysztofem Komedą, grał z Janem Ptaszynem Wróblewskim, uczestnik wielu festiwali Jazz Jambory, kierownik artystyczny orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. To, co państwo słyszą, to właśnie ta orkiestra. Dyryguje Jerzy Milian, a utwór Szklana Pryzma. Puls Trójki. Zaprasza Ernest Zozuń. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest pan Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. I pani Edyta Maksymowicz, wileńska dziennikarka. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiamy oczywiście o wizycie premiera Mateusza Morawieckiego na Litwie. Dziś cały dzień premier spędził w Wilnie. No i płyną z tej wizyty takie myśli, że chcemy strategiczne partnerstwo podtrzymywać. Nadal taka deklaracja płynie. Czy to jest deklaracja rzeczywista? Nigdy nie było innej deklaracji ze strony Polaków i Litwinów. I pamiętajmy o tym, że największym paradoksem tego, co się dzieje w stosunkach polsko-litewskich, jest to, że chociaż w przeciwieństwie do Ukrainy czy paru innych krajów mamy z Litwą autentyczne problemy, które dwie strony muszą rozwiązać, obydwa kraje są na tyle odpowiedzialne, zdają sobie sprawę z tego, że łączy je jednak coś więcej. I widać to w bardzo ostrożnym podejściu zarówno ze strony polskiej, jak i litewskiej do tych kwestii, w wielu zawieranych kompromisach, a także w bardzo mocnym, również po ostatnich litewskich wyborach, podkreślaniu partnerstwa pomiędzy obydwoma krajami. Czy pani Edyta jest podobnego zdania? Oczywiście, tak, to widać, to czuć. Bardzo mnie cieszy zmiana tego klimatu na Litwie, bo myślę, że w Polsce specjalnie nigdy nie było wahań. Zawsze było nastawienie na te partnerstwo strategiczne. Myślę, że Litwini powoli dojrzeli do tego, że mówią to spokojnie, rzeczowo, oficjalnie i te partnerstwo faktycznie bardzo im zależy. No, przyznajmy, stało się to po 14 roku. Dopiero wtedy tak naprawdę wszyscy przejrzeli na oczy, gdy Litwini zdają sobie sprawę, jak bardzo zagrożenie ze strony Rosji jest duże, ogromne i rozumieją, że bez Polski nie da się zbudować niczego w Europie i zagrożenie będzie płynęło nadal. Moje takie wrażenie jest, że największym problemem w tym strategicznym partnerstwie byli Polacy mieszkający na Litwie. Czy to jest dobre moje wrażenie? Tak. Może pani Edyta jako Polka z Litwy. Tak. No tak, Polacy na Litwie faktycznie przed te 6 laty, kiedy doszło do zawieszenia tych stosunków, do zamrożenia, no te polskie kwestie na Litwie no były tym taką kulą o nogi i tak naprawdę kamieniem, które utopiły, że tak powiem, te stosunki. Więc no niestety w ciągu tych 6 lat nic się nie zmieniło. To znaczy zacisze, takie zamknięcie rozdziału rozmów nie wpłynęło na to, że te problemy zostały rozwiązane. Ja uważam, że dzisiaj Polska też nie może sobie na to pozwolić, żeby zamknąć ten rozdział, nie poruszać tych spraw. Te sprawy są poruszane, no ale jest nadzieja, że zostanie to rozwiązane. I Litwa i Polska dojrzały do tego, że te sprawy nie mogą być po prostu zepchnięte gdzieś na margines, tylko to w interesie i Polski, i Litwy, a na pewno w interesie Polaków na Litwie, żeby te problemy powoli rozstrzygać. Nie dać się mamić tylko obietnicami i jakimiś takimi dotychczasową praktyką obietnic i spychania tych problemów, tylko rzeczywistego rozwiązywania, szukania kompromisu, bo oczywiście potrzebne są te kompromisy. Cały czas mówimy oczywiście o tych problemach związanych z pisownią polskich nazwisk, polskich nazw, polskich szkół. Właśnie, polskich szkół głównie. Ale też problemem w ostatnich latach byli polscy politycy w parlamencie litewskim. No to już jest zupełnie inna kwestia. Pamiętajmy jednak o bardzo licznych problemach wewnętrznych, które i trochę Polska sobie sama stworzyła, nie dostrzegając pewnych problemów z kwestiami politycznymi Polaków na Litwie, odrzucając ich zbyt często przez lat 20, które oczywiście stworzyła w większym stopniu Litwa. Rok 2014 nam to uzmysłowił, kiedy nagle zaczęliśmy odkrywać, jaką telewizję oglądają Polacy pod Solecznikami, tak, i co wpływa na tych litewskich polityków. A z drugiej strony inne zaskoczenie to, że teraz te obietnice, o których mówiła pani Edyta, zaczynają wypływać ze strony polityków prawicowych, czego wcześniej raczej nie było. Tych problemów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale pamiętajmy o tym, że jest też jedna bardzo ważna rzecz, którą Litwini bardzo mocno pamiętają. Może to jest przejście do kolejnej części naszej rozmowy, polegająca na tym, że jesteśmy właściwie jedynym krajem, który może przyjść z jakąkolwiek efektywną pomocą Litwinom w pierwszym dniu potencjalnego ataku, który by spadł na to państwo. No, jest też wschodnia flanka NATO. Amerykańscy żołnierze są przecież na Litwie, w Łotwie i w Estonii. Gdzie jest korytarz Suwalski? Tak, to prawda. Pani Edyto? Oczywiście i tutaj na szczęście to jest zrozumienie tych kwestii, że bez Polski nie ma Litwa w ogóle sobie nie będzie radziła. Wczoraz rozmawiałam z takim politologiem Tomasem Janulimasem, młodym politologiem, który no bardzo wyraźnie podkreślał, że Litwa nareszcie zrozumiała, że no i ten korytarz suwalski i te zagrożenia no są ogromne i tutaj Polska jest w zasadzie no tak naprawdę jedynym takim wiernym partnerem, który na pomoc którego można liczyć. No, my szukaliśmy drogi przez Skandynawię, gdziekolwiek, no ale najkrótsza, najprostsza droga jest właśnie przez Polskę. Wspomniała pani Skandynawię. Chciałbym, abyśmy poszli odrobinę dalej i zaczęli mówić o gospodarce, bo tu myślę, państwa bałtyckie to jest takie miejsce starcia gospodarki i interesów skandynawskich, no i oczywiście polskich, czy nie? No, polska gospodarka jednak nigdy nie była na tyle silna, aby mieć starcie z gospodarką skandynawską, jeżeli ją ujmiemy jako całość. Na Litwie nie jest aż tak dokładnie, jak pan mówi. To znaczy, tam jeszcze jest oczywiście gospodarka niemiecka, która jest w dalszym ciągu największym inwestorem zagranicznym i to się w krajach wschodniej części Unii Europejskiej absolutnie nie zmienia. Ale to jest kolejne zaniedbanie. Rzeczywiście Polska nie jest na Litwie tak mocno obecna, jakby mogła być, ale pamiętajmy, że jednak te największe inwestycje za dawną wschodnią granicą Polski, które Polska poczyniła kiedykolwiek w ciągu tych trzech dekad niepodległości, to są właśnie inwestycje na Litwie. Mam tu na myśli Morzejki i są to inwestycje, które miałoby się znacznie lepiej, gdyby stosunki polsko-litewskie się chociażby tak jak teraz układały już 10 lat temu. Ale ostatnio jakby w Wilnie, no to więcej widziałem logo z skandynawskich różnych instytucji finansowych i innych niż na przykład polskich, pani Edyto. No oczywiście, Skandynawowie tutaj no, mają dobre przyczółki, no, nazwijmy chociażby wszystkie banki litewskie, większość litewskich banków, praktycznie wszystkie są tutaj, to jest biznes skandynawski. No Litwini przykoli przez dłuższy czas, bardzo zabiegali, szukali tutaj możliwości współpracy takich właśnie skandynawsko-litewskich, co się udawało, tutaj jak pan wspomniał też o Niemczech oczywiście. No trudno jest też rozwijać te stosunki gospodarcze, jeżeli, tak jak dzisiaj nawet zostało to podkreślone, no nie ma między portami, między Szczecinem a Klaipedą nie ma żadnego połączenia. Mhm. Dotychczas żadne pociągi nie jadą z Litwy na zachód, jadą tylko na wschód, my nie mamy ani Rail Baltiki. Wiemy, że właśnie i Via Baltica też, no z uporem. Dopiero jak się uporamy z tymi wszystkimi właśnie problemami, a myślę, że jest taka nadzieja, bo i tutaj deklaruje Litwa bardzo wyraźnie, że zależy na rozwijaniu tych właśnie tych kierunków i Polska. No jeśli tutaj z tym się zmierzymy, z tym się uporamy, no to jest szansa, że właśnie wtedy ten biznes też będzie miał łatwiej. Unia Europejska to myślę kolejny rozdział w tych stosunkach polsko-litewskich. Premier Morawiecki dziękował za wsparcie w sporach z Unią Europejską. No właśnie, ale czy my na to wsparcie możemy liczyć? Ta bardzo kontrowersyjna kwestia zostanie rozstrzygnięta dopiero, kiedy będą miały miejsce różnego rodzaju głosowania, więc nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, ale biorąc pod uwagę bardzo duże znaczenie stosunków z Polską dla Litwy, spore dla Łotwy, pewnie mniejsze dla Estonii, ale jednak pamiętajmy o tym, że to jest pierwsze tego typu spotkanie polskiego premiera w formacie z kilkoma premierami. Ja bym był optymistą, jeżeli chodzi o tą kwestię. Są to kraje, dla których bilateralne stosunki z krajem takim jak Polska mają jednak pewne znaczenie i zdają one sobie sprawę z ryzyka, jakim byłoby potencjalne, że tak się wyrażę, całkowite opuszczenie Polski w biedzie. No dobrze, ale za chwilę wszyscy razem będziemy się starali o fundusze strukturalne z Unii Europejskiej, bo otwierają się dyskusje i otwiera się, co tu dużo mówić, bitwa o europejskie fundusze i jesteśmy tutaj konkurentami. Wbrew pozorom nie jest aż tak ważną rzeczą konkurencja. Przy wszystkich poprzednich funduszach bardzo dobrze działa współpraca między tymi krajami. I ja myślę, że w najbliższym czasie powinniśmy się postarać o bardzo dobrą współpracę z krajami bałtyckimi, które, jeżeli chodzi o ilość ludności, powierzchnię, nie są tak naprawdę dla nas gigantycznym konkurentem. No to prawda, ale... A potencjalnym wsparciem, jeżeli my wesprzemy je, też odpowiednio. No dobrze, ale czy państwa bałtyckie, przypomnę, mające euro, nagle nie zostaną w takiej grupie, w której nie będziemy my, bo my tej waluty nie mamy. Ta możliwość niestety jest bardzo, bardzo mocna, ale nie bądźmy aż takimi pesymistami jeszcze. Pani Edyto? Ja wrócę do tego pytania wsparcia przez kraje bałtyckie Polski w tym sporze z Unią Europejską. To jest tak, że poprzednio

Słowacja ogarnięta antyrządowymi protestami. Ich uczestnicy domagają się ustąpienia premiera i przedterminowych wyborów, a ma to związek z zabójstwem dziennikarza Jana Kuciaka.